Karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Je, mwamkumbuka mwanamuziki Nadia Mukami? Yule mwanamuziki ambaye alikuwa anazunguka hapa Kenya, mara kesho yuko Dubai. Breakfast hapa Kenya, lunch yako kule USA. Guess what? Mwanamuziki huyu saa hii amekuwa msoto. Hana hela. Amekuwa tu mbwa koko kuzunguka huku na kule, akitafuta pa kulala. Sasa tunaona kwamba mwanamuziki huyu pia marafiki wake wote washamtenga. Je, ni nini kilitendeka? Keti kitako sibanduke. Nishakuwa na rafiki zamani, nikamwambia siri zangu za ndani akaziweka hadharani. Tena nikakuwa na rafiki wa kufa kuzikana, pale pesa zilipokuja naye akanikwepa. Nishachumia mpenzi wangu, niliponaza mimba akasema sio yangu. Leo ninacheka nao, ninakula nao, ila wananitendea. Ninajenga kwao, ninaimba nao, ila wamenigeukia. Ninacheka nao, ninakula nao, ila wananitendea. Ninajenga kwao, ninaimba nao, ila wamenigeukia. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Wameniwekea mitego nisisonge mbele, wanatamani vyangu viwe vyao, wananionea kere. Wamengoja nisote wacheke, nisote wase. Wanangoja nishuke muziki wase, oh wase. Leo minacheka na minakula nao, ila wananitendea. Ninajenga kwa, ninaimba nao, ila wamenigeukia. Ninacheka na minakula nao, ila wananitendea. Ninajenga kwa, ninaimba nao, ila wamenigeukia. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Cheza kama umepata kazi wewe, cheza wakuona umenono wa gari. Cheza kama umepata kanyumba ye, cheza kama una pesa za kwako. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya, hata wengine damu zetu. Roho mbaya, ila tunaishi nao. Roho mbaya,